आंसुओं ने नजर में जगह बनाई, जिंदगी का हिस्सा बनी तन्हाई। आंसुओं ने नजर में जगह बनाई, जिंदगी का हिस्सा बनी तन्हाई। पूरी होके भी पूरी ना हो सकी दुआ, तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे करीब से गुजर गया क्यों मुझको तन्हा कर गया, करीब से गुजर गया क्यों मुझको तन्हा कर गया। खाली खाली दिल में एक दर्द ऐसा भर गया जिसकी कहते हैं दुनिया में कोई नहीं दवा। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे बेवजह सफर में था, पल दो पल नजर में था। बेवजह सफर में था, पल दो पल नजर में था। खामखा भटक गया अच्छा भला दिल घर में था। कैसी बिन तेरे होगी ये जिंदगी बता। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा